جزاكم الله خير. نعم والله تيغان الله بيلو تيغان دينا خوا وا خليني وا سلام دبارني وانا بني من غما اغاني محمد عليه الصلاه والسلام وا الله انوارنا عز وجل اغارا تاكين نورن غني كيمي جلسان دامبري انا قال لي خير نون بوغورن الله ناندو سرون كاو كوم سرون دام بي دام بينتا كاتا سيلفي غانغاو سيلفي غانغاو مبيغاني هوي الله ندا دينا رغنا سيرنغا غاندانو كين دينا غا نيمي الله لا قيام غون مان ابا نان دينا الله غرا نبي نيمان كايتي دينا بي وا نوار دينغا كاتا سي هوغا كي جلسان غوني كذلك نوار نينغا كاتا سلوبينو سيغين دينغا كي داريا دار الحديث بيوندوم حرصها الله بالاسلام دار كي بي اغالا غير ساسا ان شاء الله تنور ان شاء الله كي دبين غوندي ارو كي دبي ميسلا يقول لين الله غني ايتوغا يقول لين كاما لا شك ولا ريب كلمه بين غو جوم من غير ايدونوا يا كوي غا كون مو ايتي كبي سوغار انت راغي اسو كاندا توغيني سوكن نون ولا خن غرا غمو كو اكو مينو يا كبي غا ني نامبان غورو كلاونا ايتانا دي كارون دي يعني بودون دي نا مبولي sere wudun dangana dam pole andan gawro alaysa kadhalik yo nyagali en awodi buruburu odo hakum menu serandam mo ngem waxu nga selfien kanu wadi selfie ganganga kadar li hadid alla ganna tanga dingra kala gari mishala tan nur walla nyagana ganna tanga bil islam walla ko wono ga sikka kama alla ganni tanga alla ganna idro ko tello imizan hazarat non iga katta ke berabarni onti e jakina alla kama ka logo sere be oga ke taimu ndambeli sere begara wa telemoni golle ke men wa hay fitna zamanendi wa hay gurban zamanen bila shayo tungaran gaw ngata lam goro toy begara wa yimmen telemoni gollu be ni nya o suwitu mera allo ko sere begara kata kungol me o dabar no ka ku ke dambe on ira dunga ko kita nuari de dangane fa jazakumullahu jazakumullahu khaira hillan ni ngani kebe ken nona dun o dun kullawna alla kanne o yimmen o wa ha on o dun kullawna alla kanne igenda wasene on garabana on takanna alla hanga wo sungana alla alla kanne boto munde alla ro khri kati kanne o gana qur'ana korosi a hakkanya na qur'an gonde allah azza wa jalla aga o nyamarni tom kaniya ku ngaru gabu na qur'an gonde alla go nyamarni en on kaniya wa du nyamar non kan alla o waga ga nyamar no muslimen ju nyamarni ti alla kanne boto munde oy menu nyamar no waga su nyamar no muslimen ju nyamar non kan alla Allah kan nem boto munde sakadi ki angun don dikebe gan do Allah na soronganta ta bakanje da birambe sakadi ken time ona kan Allah kan nem boto munde o garna karange ke nahabe ga ken nan nan gollita ya golle ga nan nan kan Allah azza wa jalla Allah kan no da kanya Allah kan nan oy hillani nga utunde bakalla digan kan nga aga ko ni mu'min no sunna akhibanu ne ke nokta ako tanyalo ma siri o quwwata al imaniya ono o kilu do gal siri siri hin wa hinundi o gana to no tallo kun dandi o quwwata al imaniya na bonondi no ma ame gabe nyana tanya mena qur'an ri konde qur'an wi kon ara aya bane no gondi yani suratul hujurat aya o gana wutu allah wadini ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiq binaba'i fatabayyanu an tusibu qauma bijahala فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كان نقطة تامورانا سكسل في غانغي أن أنكلون توكي كاري سيري بسكوا كيه بين غاندي أنت دو مني مني كوني كوي أنت كيتو الكل يودي غامو تو كاتسو سيري سوار دي كاتانغا ودي غام لاندان كا اتق الله يا أخي سيري سوار دي غامي مناري كاتانغا سازا فاس كنغا بين فاس كنو نجم مانجم باي انترنت كي أوما طيب أرار مرم بينغرار مسلمي فاسق الذي لا تقبل شهادته ولا يقبل خبره بسبب نقصه في دينه او لارتكابه لكبائر الذنوب هذا قرار قتن بخبر تثبت يا اخي ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نمسي غندنا نكندان بس كسون مغني حل كوي مي هوران دي ساغان ركتن ميغان الله عز وجل دي غامي سوغنا روي فاسقين غبنا ولا شك اوراتو من فاسقين sera na shera on tarage na akhbar en tarage na ga sen na akhbar en dadina junu bo gora nyanga nanya awarna no wandi ko ro ga hinu ko junyunda no iga shaad no lini ka ta akhbar no kadiba orang dari sikit orang muda orang kam. Ikan ada kadoi di kami suka ada kadoi angka wana tetap dari kendi kami. Korno kilun orang kendi. Wailah itu orang orang kuya. Ada seorang orang wakaboi safa kiri mesorong orang kendi. Allah bana ni orang muda. Wallahi Allah bana ni orang muda. Asal orang mumin orang kendi telengon tahu ni orang khairin jikita. Makun lumbe. Kasorong akapu Allah bana ni orang muda. Ken korno kilun orang di kami suka ni kadoi. Ona tathabut ndabar diga mege. Waila amba gara ngaro gache nyala gake gache bekono. Antusibu qauma bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kaga daga nabari ndaye munya kita abriya kaga daga ni ikita difu kana golle ngari kama nani batendai agana ro qur'an nan dugu soro bari ndo batenda gu garando nda ke bari kino maganya kundu nimisi yelle. Wal ghalibu nimisi yelle na ene ke brandambio. Paske so ndo ngani halle ko ma Allah ga no tanga. Ba khair ntar ni da bate. Tamura ni kilun to kele ya diga me susi ya gana ranga tathabbut ne bal sagadi ke diga be gana gri tagutu nya internet har fas kini me tagutu ke da internet di lagal tagutu nya alagal wasan yu'ban min dunillahi azza wajal haqiqan baga ke nya konnan akhi internet nya ro khibaru nangiliti da america non khibaru na kunya kabame ni ran ke muslimai me ana sag ya kunnu ana kun kara ga ko kitabe on kottu anta ya ga sumur na subhanallah kunu gana to ngo serta to amura nan nan ko an karan ka tabakko ko inna ma wa di fasiq corrupted muslim gana ar katanga binaba tabayyan tathabbat min al khabar to wala gal agana to ngunga tayyib aganya kibe kam ma kana akhiri kana an gurun kullu kana de makam ka to sheda re kite no gurun kullu on danga lama to ngari to ngunya li gora nan gora to ko sebni nonga o do to ngunasi naam agana ni har garan de gro agana khabar be ko to ngunya agra ko kebe kamma wonta to ko sheedane kiten ona yaage murana de mana bugu sheedane kiten tongun ko ni halla dan ngani nokon gulla ko balla kam mama mugu tongun yalli ngora kan qoda ona to ko sednino amma khabarna li kundu araga kundu nga buttun nam bugu me batte amma yaage sumuray al ghalibu kebe me da garni katan garande ni summa indare ni mara li ni katan anna sa anyi malo geegulu kama yo gal chef google anna geegulu ko na govan serazun da indane di govan kala ni ngolanda Allah ko har govan de ngara indana di gamma gubanu kan kawa govan Allah khonno ya anga ke to akon jaki khonne Allah khonne ta we indana di nyaga lagari ke ta sa yani thiqa nga indana wa sadiq on da tasabbud suda barna ke barendi wallahi bonan ke nyi khamba waga muslimen nyago har mare men di kilundi torndi akulo lakin na naqis indahu naqs fi din yartakibul kaba'ir min adh-dhunub Allah gan no tanga ke ganari bi khabar tabayyanu ma dhannu ga indane nyaga nal bi khabar anke da tabayyun da bar taqillah kundu toron dia sa hake no gon a toron do kusal fi gankoy be ko kamma na a toron dia sera sura khibar nga na ronko ya ga murna khibar ga tongun dawma o ma ko wanya na sere ne hunga diga me nga na roita pangona giri kundu la mona ya ga muru khibaru nga en qoro da ngani Allah ko in ja'akum fasiq bi naba'in fa tabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimi so namunya haga halla ko eni mem parce que ngen ni serbar inte ngay iro gare le andara ga kunu andiri ngamanda hinu njakasi tayba armare me bitabiati radda ngarni fi aliya natija nyana kandi ho haga no so namundi katame waliyadu billah so namme honu gana o so namunga na halla ko eni Allah ga no tangay o randi sagandri katame ganta Allah illa Allah ga to so do balla ko eni armare men kan se ho kay finde tana thumma gedang yalla na allati ken gano jar no problem ne ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun hakkana do ayanga ha la in ja'akum fasiqun bi naba fatabayyanu an tusibu qauma bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin danke ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa' asa yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab tayyib ke gaano kilun do gari silisili wa kunu anoku soni gangara Allah ganno otanga yo gella ganatu soronga hibenu iro hinu nganta kawa kasarbe on dambi donga kata salvi ganga o mahoron drogoto yanga makundu mem makatuwe ibe gago ne kuma kan tawa tori nda o bande kabila kutunga fulanu mallingenya ni wa fulan jol kundun to dina no dalla ro kaba dono kilno gen sukhriya agani sababu qore aya garawanya na muslimon ga me khon me ga me hore mbagani qorna sukhriya to anya di diga anya di har nyangole maka dinga sukhriya allah ranka baye qoron dro do sukhriya nam bogo golluno anya na sababu qore aya muslimon ga me khon no ukhuwat al imani ana bonon nina arawanya na sabu yo na me horom bagani wa kundu tu indenga soni ngong allah ga notanga igane ke kabila tanu ya matalan fulan mandinga wa harogan ta kendu salfi gangonga ka kama yuqal siwa urnu iwa de mara jani ma kundu mbe qorna sukhri yam bogo khibare anta ka wanyu khibare ni few allah ndo kaba gel har kutu ngana da barna ndoka tu ino kwi na ma ndoka tu ni salfi gangong anyati diga manya di nyangole hari diga mo gon ndo gon maka sukhri yam da bar bin nas la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa asa yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum allamzu tanaqqus min al-akharin hadha ma yajuz kayfa tanaqqas min al-akharin kunnu gundu la talmizu anfusakum kama kan yaku khaymani limadha lagat anfusakum ba'dukum min ba'd yaguru hammi sugi anan lagu balagata angem masrenga angem masro kutu ngari hal bana ankara subhanallah la talmizu anfusakum korno kilun to ko jik allah go kharamu ne jikko suru ne musliman nan ko ya medu mu'minan nan ko ya medu ko sababu non kan gara mu'mina ko ke ak rawa kha ko mboron jona atana qus min al akharin anta khawa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab al alqab jam'u laqab al alqab ni man ya awarni jakkin den kam ma warni bonon din den kam ma jambure kam agana ra jamburu manya sharan ka bandi kele to ko burlo soro nga angen ni jahili nya anta tur den angen ni fare kum digan serena digan mun to anga digan beru kono har mare mun har anga ne khirnde ni mera nga anga na la yan nan jare jaran na lan khirnde nga anga na soron ci halle ma wodi kilu do digan juru nga digan be maru adan di kunno ran kon ni jare na kay dinan da andiga mo ngana nyay ngarnya ngondi na bur hari gana ya tomunye har mare me bitabiati yanda du ngene kem mo ndambe ona uslubu nchera uslub be oga soron ci halle ma wodi na on ko uslubu nchera no uslub be oga soron ci halle ma wodi ka dingira sudi diga men sere su kanga ngwa kholle be ran tomo ken kholle laysa ma'ana hada bid'a mo ni wallahi bibbe ibara to gombe himbar allah mi tagati himbe igalay himbe da na bid'a kya wallahi ro killi kanga kenya bid'a mo su aga grupo sosia anya akhwari ngaba anya muflisin ikhwan li muflisin wa kubero go magare masakin oro ke masakin diga me kam o majanin kembe diga mbure indake to na tanaqus wa kati lams bil alqa la haula majanin wa masakin ondaro kui o ga hibe kon nika mero ken nankawa tanaqus sunjo maga diga mende turuna min nai annabi do kebe gal allah gara ke dina be ambara ke ngatew angenda kenda nya wardina thumma nga nabi dina ke mega control konturnda anda turndo nyi mangke nyara ke to ando ke ngaga di fulan majnun hada majnun bila shak ay mega ne ita ata waga na kenda nda na jurono nya chuba aga turnana aga turnana di fogri kilu lakin una kilu nchera uslubu nchera oga sene memo sakata gara ro duru nyara una to diga me kamo subhanallah ya akhi bilanu ango selfi gam koy men wala diga mu yogon wadang ro durno me raka kunta wa to men kunna wa bonon ni kunga hibe bonon na khore ne ona tuna diga mbe bidiga mbe no yusunu me jawla jawla tena na tu kuma diga na mangen jahili ne fare ku man dai ngoga ku diga mko no me hinu nginya ma kunde ona me gari kunto gonda mbo ga la koro ma ka kunde bari me ga dalle ma be go ku yaga be ne o ku o e tona ko gobbe ne be traktu hakka jengen no gello ga na gobbe me o uraba kono halle masaki ma inda na she ya kan juga telemon dem bay selfie gangonya ilay sampana ke ilay ikatani ni sampani ni yaketon do juran soro ko ni manu ri rondo wono gondia e gamu nda kunno to ondi tur ka alla ni wayba nani dinan tangara idu nge wallahi ba gel buren cholen ken nay me ayme gel buren cholen ga alla ora nyaga ta to ko ngay sur ngama ko den kallanga aga ni nyaga gel buru ngani sollu kan di non na mo na usulu bunun cera o ganay soron cialle ma majali ogana da'wa mbirega uslubun chera digam churun chera o ma diga kebe wala muwasana kebe gi maka wa tamiyati mirsalan nan ke kama iga janibul lin kenya hayni fi da'wa ina mungu janibul shidda awla ghafalu am manhaj muhammad alayhi as-salam muhammad mar bi hada faqad ariya bil lin wa bil shidda likulli maqam maqal ma kunnu be kahoga konga har marame bi tabiati killum billandi ganari angana arti killi ku diga jurunga normal diga ko yoruga kon doro meranga anyo ku araga na ngabita hananga ata hanu ngadina dadu jogi ni diga bunya gana sah wala la on ko wakil to ko gundi agana gri soron gutunga garo durun garaga him baytal lan korno ki foga du ngana diga ndambu yuso duwi o yimere anga kinya ni salfi alhamdulillah gelle khataw nga bangi araga bakka gitten no gondi maga to ko sheytane ma agana bara khataw nga la gen nawari na swabu nyaka manani swabu ndama dalle ndama hal bare ndama tongum bangoda madunge aro tongu kandil ngorana natrukuhu wa sha'nahu andaga no be ga gemma alhaqu habbu ilayna alla moko amake ngay katokuy la alla mate okum malake ngak kenya ro ronnal jan alla to mal tongu ya kenya alla muhammad kay tongu tongu nyano ko ronnal jan ora alla nyaga gando nyal jan na dungon amma gana ro na khorna ndro ko tona diga mum payo ga ibn yus no duya khorna ken cross ya silisili pas ganda ken me wari sahan no gonya ani selfi gangon kun diga ndam yo gono ga yus no durum do mey ken tan nit xere yo gana kata mu ni yo ranta mu ni ana hudi kata ano bagan ni manhaj ilmi ano de ngai kata lawan tan manhaj nyimme na munaqasha la mana munaqasha nan bila shakki munaqasha ngalino nga wal hiwar al ilmi hiwaruna ngarona الحمد لله كيفه خير لكن ديغامو يغونو يوسمي مو غرامي غاتين دانغانتين لي ما دروغا دونغرو دي روغا غاتيون قهرسما هذا ما ياتي بخير خلانتا مو نرا كي يوسن مي دورو نلاي مي انت مي غاتي تانغانو بيدا غو موندو يونغ لي باتا اما دروي غاناي خبار دانغان غو دي سيلفي غانغي كيلو غاناي خبار دان غو دي سيلفي غانغي انغن دام مي سيلفي قال خطاو نياغا بانغي بونو نياغا بانغي كدا لاندا بونو غو غانا كي تن بالحجه وبالادله وبالبراهين anda to mun jiginda kam asallallahu na kan da tanki te ngaraba kan de khata un kam dinan dan nan kusa ngar nyamole al ghalib waray to mun allah maka diga ma diga mun ngana kun ter raba te ngata wakil leng allah nan hinum bagala garni mane du de mande anagire dinan de mande nga ala la garni mane kata yong ke de mande nga aga ken ta kawa anna allah de mana azza wajalla la la dina aga na gem boy mero gumane ha juno mero shak mukbil allah yarhamu adi tanun do ba ko ga du de mana main dana waqt lil mudafa amman ala anfusna lakin aga nara nabi sunna do Allah dinanya yong giru nyan jakkaro ke mbate taka sinden do imenu dati ngam maka gachi atangena moko wa moko ndanga na terda nga khim bate nga akhi al marim bi tabiatihi indahu shuur wa indahu wa indahu wa indahu kilun darra ida kilu mahara gara ya gara kille gara makille angela ndai kille su terna ra bate nga gara kille gara aga ni tanna ka subhanallah kayfa tasubbu kayfa tashtumuhu anga khilli bil alqa subhanallah do allah nga ambutu atanga kunjamuro nay ka jamuru mbetu kuya mbaka kebe ko nanga tunga tu jamuru yoro wi yusunu meya butembira roga ku yusunu me lakina bane ndore hibe jamu ngari ke nga ro ku salfi ganga dura ora ji kenjiro ni te o imbaru ya ku ro wa ro ni gedi buruku igari waroi orna ketwa onga focus ni ke kare kenya allah diga kan ne goga danga goga din jakum fasikun binaba soronga no iri waroya iri riti salfi ya gunno wallahi salfi gango et irti na safa ke akara qairan day ke safa karna alla dina na tangana angana sere ngara alla dirte tisere ndalle alla dina ngara ya gara ke mo ndam da wari wura ko ira duna su hayi be kan ko da su khaw ya ko dira kit kusara ndam wari kini soro ndaga khaw ya ko bitero ko angam yiti kara kima ira ka kunya su kan ti kara ga alla dina mo khals khals safi kan ka ko bran safi kan ka ko nyala alla dina ngara muhammad ghaidi ngora duna dina be alla ngara muhammad ghaidi aganya na dina ganta safi kan ka kama anna safi kan group yo ga ngene safi la Muhammad dina tongunde began dano ko nange nyaaga Muhammad dina ngal Hizbullah kunya salfi gango Allah Muhammad geetaay ani dina nganda ga si galanga kisi ona ge ko na onta kan nage kon grupu gango nyanga nage kon ni igur grupu gango na jaw keme kon nan na ogu haga dina nyako nan de Allah Muhammad geedi ge angala kisi loke no kondi angamala kisi ni foku angara bo wam anda nyimme toro la ranga na to kan andan du to kon dano kondi la budda ona hinuku faham ke mo ndambe ari aso an ko warni kata salfi yawo istitna unda sere kam ma na ngana nga ba ndana no ko nga ba ka salfi yawo no ananya ikhwani wala tablighi angana gumenu ko diga ndambu yi ma ka fili ke no gonde tablighi no ngamma wa ikhwan no ngamma na mu sheikh fulan dina ko ndo hatta sayyid qutb nya garna bu hafsa lengi sheikh ubayd al jabir diga mo nga kam kalamun nafis jiddan yonkiling patano ko ay kunkil ndam do tarado batenga ko Allah ganno o tangi almoyim ona to ga diga mbenu yusunu mer ya ganaro menu ya ona to salfi gango ga diga tonu beru yusunu me ora ndadi no wado me ora butuge ara mare me o garo problem la warno naka a'udhu billah problem nallona ka hara gananya Allah ganta rakut ona to dilnya o do problem no dilni kam on ma digame ko digame be halina kana su nyani mi se nyawo kam jamburen ko wono tambo kenta non la tanabazu bil alqab now bisa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun amma tubin da bari min al alqab fa ulaika humud zalimun jambur khilla ma nyame be gama tubi bakka kunto gonu ya fa ulaika hum adh-dhalimun kedange allah allati ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann hakada inna ba'da dhanni ithmu ijtanibu katiran min adh-dhann radutanga mukhburu galli jikimburon taw ngatamme amme mu'min jikimburon taw ngatamme mu'min dutanga katiran min adh-dhann jikimburon taw ange mbara jikenda siro de sere inna ba'da dhann ithmu aslu nga mu'minin no ni madha telengon taw alo khairi ma kundum be gella gana ni ho gana gira yi me telengon e daro khairi hedi qarraga bakka ki ten no ka isaatu dhann daiman wa abadan anyara sabu ya tabaghudu ngarni bainal mu'minin maka jo anju kembro andi soro ngamme mu'min Allah kon khibare gana ranga maka ya yonki roke nga yogoro yonki lu loke ngere buru khibare gana arta bi angara seran dibe bi ata asuru mai bila shak agara hibe soro ma aha gara gana dia kembo on nambe Allah kan nota kunu gana ya killu gumu ga hada sha'anuhum amma ku selfie gan go nyaro yo ngaw indibat nan ko wanyu noya odiga mo ko haraka be go nyam golle on ko wadu cross ni haro duru ngane kacina ku nani no digamu haro ganda qura ko tero halda ko de ko no igana ilro digamu ku haro jaman da gena sunni ata hunde na kitabe no sunna nyakam ara kharan en gatir ni men aro kendo esir manhajin no ma yak fi digan duro balo garna ona kendo sirsiri ijitani bu kathira min adh-dhann dhannu nyogo ithmu wala tajassasu ke hay musibata nay tatabbu awrat almu'minin anga sorong aiban mur aiban tangge nangang ko yaage murna gantan na waru sorong gundu aiban aiban be no ga gundon no kan Allah ga sorong sutura kam anda nga yaage mur dukun farendi kan kanun de ngal salawatullahi wa salam farendi be gana waru muslimon ngai waru nya tangi bagan ni sellan Allah ga sudur ke be kam ata Allah ha walla ran kalle an ngai be ando Allah ko ran ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir awandu nangoda nyimme Allah kaga na warna angai bayu ngati bagan ni selang anda yang kan antara yang kamawanya gunde seren ni kilun doka anan gira walero mumin nunga urang sakati ke tua umuran ke jikunda kawanya ham misuga angge ngana ni sorong aurang murnuda Allah gari suturi hibe ruka mai gundo ndokon angge na yare murnu kunya subhanallah kama angge ni seram perfect ndenya aibu sundange lima dan nda sulai tanyi mai fika aib wa fiya aib wa fihi aib kangana tanga tinanga wala sorong awranu nyai Allah gar sudur kebe kamba wallahi Allah wala ranka awran gel haro gara hira gai idan taqanna alayhi shay sadara minhu khata wa kentana karano gonu gulla wa sawwibuhu dhakiruhu ana nyile bakka ken golle bre amma tatabbu al awrat subhanallah faren di begana waro sorong awran yangam nani bagan di selang ti Allah ka wala ranka le Allah gana war ranka le ngana nyagundina andu nge wala mba awangun do buran coba kan misalnya wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da wala yaghtab ba'dukum ba'da musibah gore gari kabira min al kabair subhanallah zaman daura ge legari kita to amra no nyoguni me zaman daura ge ala gari makan jende zaman daura ge mani makan jende zikruka akhaka bima yakra qala ya rasulullah in kana fi akhi ma qultu قال إن كان في أخيك ما إن كان في أخي ما أقوله قال إن كان في أخيك ما تقوله فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقوله فقد بهت سبحان الله تأمرني حاجة لغير كتاب ما كان جندران انظر إلى كلام النبي إن كان فيه ما تقول أنتنونا أجنامك يكره فقد اغتبت والغيبة كبيرة من الكبائر سو انترنكا لغرو بيغارنا بوني بيغارنا لغرو نغالا يمتغان قنك اغنى نانا كبه كنو كندون تري عندك كتبت عليه فينوهيل كذب كبيرة من الكبائر. ثم لنتقي الله في أنفسنا إخواني. وجمان تاورهن نقوى يمبيت تواهن أرو دروي أرو دين عند الله كان ذكر الله. وجمان تاورهن تامورن إما غير لجيتهم كنو تويندنا جيتهم أنا جلو دونغو يعني تاون هوتين غو يخذون في كل شيء. أما تامورن أنا إلي كنديا تامورن أنا نكروس ناسيري سيري angenya ga digamba ni kala soga takulla mutakulla haka da takul walla la ittakulla wa anta anta kana allai ayiban tuuna fil majalis ishtagil bil ilmi mutunun taranga ngo ay betangaraba faida un taranga min al ulama ngo ay tangaranga ngo taamul labar ni fihim dhikrullahi taranga ba qur'an tilawan taranga ba limada anga du shughla bi bin nas ay riba kabira min al kaba'ir ane tu amura na mbaga geko nke aga tu amura anya non alladhi atin andenga en golande qur'an li kari subhanallah ya akhi ma yakfi digame qur'an golliake qur'an gollia makan je ne mbaga ge zikru ke digame yukhifuna jami'an wallah yukhifuna jami'an zikruka akhaka bima yakra wallah anna an agin ko di foy ken tagemmay anganay beranga ngana ko tagemmay afa landa kemmeko annabi rakya to ona magancende agana yanga kebe kon nan dariqa yego nam dara kacaranya li mondita yani bintu amurana gawo kanjambare amala ikharna golle namala du shugla di to awma kacanga li mota ana du wara kon kibar dam shedane ga kantan karna har mare mella ganno tanga fon kon adi aranya abate ngai agana ibera nganga na ko antage mai annabi rakya to ona magancende afa langana مغانجينين كبيرة من الكبائر سبحان الله ما ظنك أننا فوق أبتين داي يكون ماذا كذبت عليه بكلام النبي محمد ما ينطق عن الهوى سرون كانوا يخالفون أم ماذا أنا أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ماذا عذاب أليم ولا يكتب بعضكم بعضا مصيبة بيغان رابتين الله ترينغا أي يحب أحدكم أن يأكل ماذا لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم كونا كنا أرمارين من تمند أنا كنا أرمارين تي أيكنا أرمارين من تدعوني كم ما كان شيء عندي أنا مصيبة بعك أك الله كرا كوران ناو كنا تكان عقيم بالفوق كده أنا كنا أنا يبرعن أن تجمع ماي anna ka halanda makanche alla ra ke gawaranna ko anga har mare menti ayi da korno kilun to asir sir makanche ande lagi de soro gon waronga irajah wa ta'dilu laga makanche ande nyai majani wa masaki la wa alf la serendanya ana subhanallah ma adri to amrano yegoni men kifa yatasawwarun nande jarhi ani makan jendenya subhanallah anda war syedane alo ranga be jana muslimon bagare aga dina ke bonit kilu be naga bunyan syedane dalla ke golle ya sangonde allah kan no tanga alo ran duru gabono kangala nan kisai tammo ko allah kan no kisai anna sharantu aung kan tamaka hinu yogo ni bipanyi me serenga nda fodu hinu ngaga bipai kebega fora ro kebega nda fodu getin bara intaba kubega fora ro kebega nda fodu intaba makanje ende la aga kunda la kawaran na oke ay te ka mun daga ka rin de ni ga mayita fakarin tumuhu akana allah allah tawwabur rahim anda wari tungasire aga ka moji girim gudun tubura kan daranya allah hinna ranka walla nya gana gan tumu la goran walla nya gana agan na kin ne thumma ke allah allah ti kam ko ah ya ayuhan nas إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فضلنا من بين العرب والعجم سنين جاي وجب قادر يا تقول مالين قوي نعي كم بانجوان عنو لما يكون مارما يقول لك أنك هر مرة من كم خرا مصيبة عن كورين يعني عندك دي عندنا مبوا دي كم برونا هذا كويا كندا الله كم سنين كن يقوم بقى كواكم itu kadang guru kau mbak aku kata undang telemon itu kan datang aku kata undang telemon angin bakal lainnya inal lono kama yaqulu ina lo list watch list en mo walla nyaga na ganno tangati tangane fadlun tabayna al arab wal ajam ardiga me kebe gina gad ni fulani ko me nyani wa fulan ta kullu hada tur ndan jo nyani ko gelli khalan taw ngana ge ko no ona jikiya amma ku kunduma ka wakite no na ke diga amma ka wakite no ko ya badan qoron jure bakka ko inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير كي الله على التي أه لا أنك كده ما لقتني إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وصلحوا خير هكذا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله جميل فإن فاءت فأصلحوا بينهما وصلحوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين كيغاني جاران دي تنايو أو حتى جنتين غاية مسلمة تايم سانغان قوان كيلون تو مسلمون غروبونو irandanyi ni dome muslimo idur landanyi do problem on tawalli do mera ta problem ngana roi alla ra jarani mo gonko ya adi group no helle minal mu'minin iqtadalu sagan de khawarijun ga malla yaqulu iqtadalu wa haula al majanin yaquluna ngana serengaranda anga janna mai menno ina nasu ne gora ga ina karbanu bit nususul wa'id ragani jukunyai wa yani nususul wa'd ina kuntu alaysa kadhalik وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما التي جمعوا في اللي كان عليها مسلمون دون ميري خلينا كانجروني مؤمن في اللي كان عليها خلينا كانجروني دينا ده كان بتاوي ما كان نوما سبحان الله كيف أوي ما كان نتركهم في الشقاء يتقاتلون فيما بينهم أنا أروك يوم بتينا سفك الدماء قتلنا هرسه نتركهم حتى سورينجين ده كان جنبانا لسه ورينا ما تجري تجروي كل جروي كيف تترك إخوانك يتقاتلون هم في الشقاق وعني والله وشانه أم بيجي ما دام أنت كأن ده يكفي سبحان الله كيف يكفي خلاص سلفن دبر بمينا كن تانغودا هانا تانغودا هيلاندي نالدي كنوعا ما سيرو بقال لنا عن جامع عن يلقى تانتونغا نعم بقال لنا عن جامع يلقى تيتونغا عن يلقى تا أمر الله أليس كذلكم ما الله قارنا كو إنما المؤمنون إخوة من نقد نار غسيا ينساقها برم كده أمريكا غنى كم ما ندي أخوة الإيمانية أنو كل دو هيمانو وكم هو تم بدأ كون هذا أخوة الإيمانية أنا بقول نوما أنا خلنا كونيات نو جورن دو مينا أنا والله كل وادي يبي أنو نتي لكارن تيجي نبدي كواني كلمات نو مينا نوما كتاوراي الله نتو خطأه أو قل له أرو الشيطان صواب من الله صلى الله وسلم بارك على محمد وآله وصحبه أجمعين صلوا الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا طيبا حلالا وعملا متقبلا شفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله وسلم بارك على محمد وآله وصحبه أجمعين وإياكم yani akore katta higabu nyai yani okunda ho kitana